De artiest van deze plaat is onbekend. Unknown staat er op het label. De titel is in ieder geval Souvenir The Shine. Zit op Bonsai en ik heb het vermoeden dat LV er iets mee te maken heeft. LV is Laurent Veronet. Dat zal je niet zoveel zeggen, maar als ik zeg Airwave, dan zal het je waarschijnlijk wel wat meer zeggen. De man van de fantastische hits gaat binnenkort een album uitbrengen. Ik had hem gisteren aan de lijn. Hij is 23, woont in België en is momenteel zeg maar de hotste ster van het Bonsai gebeuren in België. Dit is ook een van zijn producties. Souvenir The Shine is volgens mij, dat hoor je ook aan de baslijn in deze plaat, die nu inkomt, een productie van Jarre van een paar jaar geleden. Daarvoor hoorde je Staircase, Navigator, op Hope zit dat. Het is tijd geworden voor onze classic van de week. Carl Craig. ID&T Classic. Clubmonster was dit in 1994.

I'm gonna go get it. We'll be right back. that makes me feel that I'm delivering the right information.